što misliš, samo jedna plavuša, koju ćeš da lako kupiš za par minđuša. Nisam to što misliš, samo jedna plavuša, kako samo možeš tako, gde li će ti duša. Glupo.